En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. DR skal udvikles digitalt og har brug for flere IT-folk, dataanalytikere og eksperter i brugeroplevelse. Det ville være manglende rettidig omhu, hvis DR ikke sørgede for at udvikle sig. Men konsekvensen af den digitale oprustning er en journalistisk nedrustning. 47 indholdsmedarbejdere bliver fyret. En række magtkritiske og faktatjekkende programmer udgår eller bliver ændret. Kan det virkelig passe, at vi skal have mindre magtkritisk journalistik, fordi DR skal følge med tiden? Det spørger jeg generaldirektør Maria Rørby Røn om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Du har jo en plan for, hvordan DR skal følge med den digitale udvikling. I skal investere i jeres digitale indgange. Danskerne skal inviteres indenfor. Flest muligt skal opdage, se og høre jeres indhold. Men du finder pengene ved at skære i indholdet. Du kalder planen Sammen om det vigtige. Burde planen hedde Sammen om mindre indhold? Den hedder Sammen om det vigtige, og det er fordi, at det er ambitionen, og det kommer vi også til i fremtiden. Jeg synes, at det er forkert, at det bliver lidt udlagt som et modsætningsforhold, at være digital og at lave indhold af høj kvalitet. Det skal selvfølgelig gå hånd i hånd. Og det her i den her verden er ikke et enten eller, det er et både og. Vi har den som penge til rådighed, vi nu engang har, og det er ledelsens ansvar at prioritere midlerne, sådan så det giver bedst mening i sidste ende for danskerne, som vi skal servicere. Og jeg har bare lige brug for at understrege, at det er jo rigtigt, at det giver ingen mening at have digitale platforme, hvor der ikke er noget godt indhold. Det giver slet ingen mening. Det er jo indholdet, der skal skabe værdi for folk. Men det giver heller ikke mening at have meget fantastisk indhold, som ingen bruger. Og derfor skal de to ting gå hånd i hånd. 47 indholdsmedarbejdere fik i sidste uge at vide, at de bliver fyret. Hvor mange penge sparer I på det? Altså, det er sådan, så vi investerer et tocifret millionbeløb i den digitale udvikling herunder vores platforme, der skal gøres mere moderne og attraktive. Ja. Og heldigvis er alle de penge ikke fundet ved afskedelser. Der er taget rigtig mange besparelser i administrationen og støttefunktioner, ja. Og vi har nedlagt vakante stillinger. Så det er kun det, der var absolut nødvendigt at tage på afskedelser. Der er jo ingen, der synes, at det er sjovt at skulle afskede nogen. Hvor mange penge fandt I ved at fyre de 47? Jamen, jeg kan ikke det nøjagtige tal her i hovedet. Jeg kan bare sige, at det er en samlet plan på mange penge, og hvor vi har taget hovedparten på andet. Kan du sige cirka, hvor mange penge det er, I opnår ved at afskede 47 indholdsmedarbejdere? Det er et tocifret millionbeløb. Okay, så det er vel et tocifret millionbeløb mindre på journalistisk indhold? Ja, det er det. I lukker en række aktualitets- og kulturprogrammer, blandt andet Detektor. Og det, vi skal snakke om, det er, hvem har egentlig ret af de her to modpoler, og hvorfor er det, drengene får lavere karakterer generelt? Debatten har her på det sidste været fyldt med holdninger og synsninger, og det er derfor, at vi her på Detektor synes, det er en relevant historie at tage op. Og I beskærer redaktionerne på flagskibene, Peter Orientering. Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. God eftermiddag. God eftermiddag. Du har jo også bemærket, at embedsværket arbejder videre, selvom valgkampen jo for de fleste af os tydeligvis er i fuld gang. Hvad er problemet i det? Og det er to deadline. God aften til dig, Sofie Carsten Nielsen. God aften. Der er jo ikke rigtig nogen af de andre partier, der bejler til statsministerposten, som vil bøje sig for jeres krav. Så hvem er der egentlig tilbage at danne en bred regering med støtte fra jer? Prøv at fortælle, hvad det er, pengene skal bruges på i stedet. Pengene skal, som jeg startede med at sige, så er det utrolig vigtigt, at platform og indhold går hånd i hånd på den måde, at det nytter ikke noget, at vi har en hel masse fantastisk indhold, som ikke bliver brugt i den anden ende, for så skaber vi ingen værdi. Og det vi kan se nu, det er en overordnet udvikling, hvor flere og flere danskere udelukkende streamer. Faktisk er der sket et vendepunkt her i sommer, hvor der er flere, der streamer end bruger Flow helt generelt. Mm-hmm. Der bliver også brugt mere tid over på streaming, end der gør på Flow. Og hvis du tager den aldersgruppe, der er under 50 år, så bruger de 4 gange så lang tid på stream som på Flow. Og det vi har ambitioner om, det er, at dem, der er fuldt digitale, der udelukkende streamer, at de møder DR's indhold over i streamingverdenen, og at de finder det, og de opdager det, og at de bruger det. Okay. For ellers så vil de udelukkende bruge tid på udenlandsk indhold, og vi vil i hvert fald mislykkes med at løse public service-opgaven. Men det tocifrede millionbeløb, som du bruger mindre på indhold, er det, altså på det, som du kalder det fantastiske indhold, er det fordi, det ikke bliver brugt i dag? Altså, vi skal jo løse opgaven på en ny måde, og nu nævner du for eksempel Deadline, men Deadline lukker ikke. Det har været udlagt som om, Deadline lukker, og jeg tror, det er virkelig, virkelig vigtigt at understrege, at vi har jo ambitionen om at udvikle Deadline, sådan så Deadline også bliver relevant for flere i en digital verden. Men der er færre medarbejdere, der skal producere det. Vi kommer til at organisere tingene på nye måder. Ja, vi har stadig kræfter i DR Nyheder til at løfte vores nyhedsopgave. Og vi kommer til at gøre det på nye måder. Men vi kommer til at have et brand, der hedder Deadline. Vi kommer til at have perspektiverende og dybdegående journalistik. Det har vi også i dag eksempler på, også i udelukkende digitale formater. Men bare for at blive Deadline. Og det er rigtigt, at der samlet set er færre mennesker i DR til at producere det, og sådan er virkeligheden. Ja. Man bliver nødt til hele tiden at omprioritere for at lykkes med opgaven. Man er nødt til at gøre indholdet lidt mindre fantastisk for at bruge pengene på at få det ud til folk. Nej, man skal ikke gøre indholdet mindre fantastisk. Nå. Overhovedet ikke. Jeg har da bestemt ambitionen om, at Deadline er lige så fantastisk indhold, også efter en udvikling, hvor det er tilpasset en digital virkelighed. Så du kan spare et tocifret millionbeløb på indholdsmedarbejdere i DR, og så kan du levere lige så fantastisk indhold stadigvæk? Det er sådan, så der er fortsat over 1000 medarbejdere ansat i nyheder og kultur, børn og unge, fastansatte folk i DR. Og ja, jeg har troen på, at de godt kan løfte vores samlede opgave, også selv om der er 47 mennesker, der desværre er blevet afskediget i DR. Jeg vil lige tage en formulering fra strategiplanen sammen om det vigtige. I skriver, DR skal have et endnu større fokus på at skabe værdi for den enkelte bruger, ved at leve op til brugerens forventninger. Ja, og det er lige nøjagtigt det, vi gør her. Jeg stiller lige spørgsmålet. Ja. Det, jeg mener, det er, at mange brugere er jo glade for den magtkritiske, den research-tunge og den fagspecifikke journalistik, som Deadline, Detektor og Orientering repræsenterer. Lever du op til de brugeres forventninger med den her omlægning? Det kommer jeg til. Og det er sådan, så forandringer i DR altid har givet anledning til masser af reaktioner og kritik. Ja. Og for mig er det udtryk for, det viser, hvad vores programmer betyder. Det viser, at de programmer, vi nu har i sinde at røre ved og udvikle, de betyder noget, mm-hmm. og det institutionen laver, betyder noget. Jeg tror først, man skal blive bekymret den dag, der bliver stille, når vi begynder at ændre ved programmer. Og stille fordi er der i hvert fald ikke. Fordi så er det udtryk for, at det ikke betyder lige så meget, som det skal. Men det, der er vigtigt at sige, det er selvfølgelig, at sådan har det været altid. Mm. Når vi for 10 år siden pillede ved P1-fladen, fordi vi havde ambitioner om at få yngre lyttere med ombord, så gav det også anledning til en masse debat, hvor kernebrugerne af de forskellige programmer, der blev berørt, var virkelig vrede. Men jeg oplever jo, at vi har et endnu stærkere P1 i dag. Okay. Og når jeg hører dem, der elsker Deadline, nu være kritiske, og jeg er selv en, der elsker Deadline og bruger det, jeg har da ambitionen om, at vi lykkes, at de faktisk anerkender, at hvis de også kommer til at forlade Flow-kanalen, ligesom rigtig mange andre har gjort, at de så opdager Deadline inde i et digitalt univers, hvor de oplever, at det skaber værdi. Mm. Så spørgsmålet lidt om den har den samme værdi, om kvaliteten er det samme i det nye univers, du skaber. Jeg vil gerne tale om et andet program, Orientering, som skal sende færre minutter som direkte udsendelse. Hvor mange færre? Det er der ikke taget stilling til. Nu er der gode folk, der skal i gang med at udvikle det program. Vi har jo valgt at melde de her ændringer ud, og så går udviklingsarbejdet i gang. Orientering sender i øjeblikket cirka 10 timer, i hvert fald på hverdagen fra mandag til fredag. Det er jo 2 timer dagligt, der er lige nogle radioviser, der afbryder det, men cirka 10 timers indhold. Taler vi 5 timer? Altså er det en halvering? Er det det kvarte? Hvad forestiller du dig? Jeg kan ikke gå ind i de konkrete udviklingsaktiviteter på de konkrete programmer her. Men det, jeg kan sige, det er, at ambitionen er, at vi stadig har et stærkt tilbud på Flow for alle dem, der elsker Flow. Vi har ikke tænkt os at svigte Flow-brugerne, og det gælder også Orientering. Vi kan se, at aldersprofilen på Orientering desværre også bliver ældre, og derfor har vi en ambition også at få flere ombord på det. Men det, der er ambitionen, det er sådan set også, at dem, der har forladt vores Flow-tilbud, finder noget i den digitale verden, som de oplever og skaber værdi, og det mener vi også, at Orientering kan gøre bedre. Så vi har sådan set kæmpe ambitioner, og så er det vores opgave at løse den på en ny måde. Det overrasker mig faktisk lidt, du siger det, Maria, fordi Orientering kører jo virkelig godt digitalt. Altså programmet har jo en 8. plads ud af alle podcast i Danmark. Sidste uge var der 143.000 ugentlige downloads. Jeg vil give min højre arm for det reach. Altså, hvorfor ændrer du på noget, der allerede er en digital succes? Vi har ansvaret for at udvikle DR og programmerne, også selv om alle dem, der bruger det nu og her, er godt tilfredse. Og det er jo for at fremtidssikre, at vi har alle med ombord. Ja. Og vores ambition om, og jeg giver dig ret i, at der er masser af ting omkring Orientering, der er ekstremt velfungerende, men for det kan man jo godt have endnu større ambitioner om, at ville lykkes digitalt. Og det har vi. Hvad skal så Orientering skal op på en første plads, eller hvad? Det ville da være fantastisk, hvis det kom, men, altså det er ikke det, der er den konkrete ambition. Nej, men det er en ambition om at invitere flere lyttere indenfor. Og det synes jeg, vi har bevist med nogle af de podcast, vi har lavet, at man godt kan kombinere både digitalt og flow, men også få flere ind i butikken, og at man godt kan dyrke emner, hvor man har den perspektiverende, kritiske og dybdegående journalistik og få det til at fungere på begge platforme. Har du overvejet, at grunden til, at Orientering måske netop er en succes, også på en digital platform, at det er lige præcis, at det ikke er målrettet til et eller andet digitalt format? Der har ikke siddet nogen brugeroplevelsestyper og designet et eller andet. Nej, det er god gammeldags journalistik, og det vil folk bare gerne have. Jeg tror, at god gammeldags journalistik, det altid overlever. Men vi har en opgave med at servicere hele befolkningen, og derfor skal vi i hvert fald sikre os, at den gode gammeldags journalistik af høj kvalitet går hånd i hånd med der, hvor brugerne befinder sig, og at vi servicerer dem på de rigtige platforme. Men det gør de jo allerede. De her programformater, Radiovisen ligger for eksempel på en 6. plads på podcast i Danmark. Jeres journalistiske produkter ligger fint på podcastindeks. I dominerer podcastverdenen i Danmark. I har 6 ud af 10 top 10 programmer. Jeg tror, I har 13 ud af top 20 podcastprogrammer. I er allerede den digitaliserede virkelighed. Der er ingen grund til den omlægning, du laver. Hvis det bare var så godt, at vi var den digitaliserede virkelighed. Fordi jeg må bare sige, at når jeg ser de overordnede tal, så taber vi jo kontakt med danskerne efterhånden, som de flytter sig. Og det er rigtigt, at det går langt, langt stærkere på tv-delen end på radiodelen. Men det er de samme udviklingstendenser. Og det ville være manglende rettidig omhu, hvis det er ikke sørget for at udvikle sig, så vi hele tiden tilpasser os den virkelighed. Nu nævner du selv tv, og der går det altså ikke særlig godt. I bløder seere i forhold til TV2, der i første halvdel af året havde næsten dobbelt så mange seere som DR. Så jeg tænker, hvorfor skal radiolytterne betale prisen for, at jeres faldende position på tv-markedet? Det gør de heller ikke. Vi har et ansvar for, at alle programmer hele tiden udvikler sig og er i synk med befolkningen. Og du har fuldstændig ret, som jeg selv sagde, at omstillingen og udviklingen af digitale tilbud på tv er langt, langt mere krævende. Ja. Jeg synes, det er fantastisk, at TV2 står godt, fordi jeg synes, det handler om dansk indhold. Vi har måttet halvere vores flow portefølje efter de politisk besluttede besparelser i 2018. Mm-hmm. Så det giver sig selv, at vi har tabt rigtig meget sening på flow-kanalerne. Det vidste vi, og derfor satte vi også et skarpere digitalt fokus. Men det, der er situationen, det er, at vi skal udvikle os til den streamingverden for at sikre, at vores tilbud er relevante for dem, der helt har forladt flow. Og det er det, vi er i fuld gang med. Og heldigvis er der jo masser af eksempler på, at noget virkelig lykkes. Tæt på sandheden, orkestret, Simon Spies dokumentaren. Jeg ved ikke, nu er vi kommet med en ny. Jeg ved ikke, om du har set den, Partier i brand. Jeg håber da også, at den sidste går rigtig godt digitalt, fordi det har vi haft for øje, når vi udvikler de tilbud, og det skal fungere. Maria Røberøn, måske går tingene bare godt digitalt, hvis man har brugt mange penge på at udvikle det. Altså måske skal du bare holde øjnene på bolden, nemlig at lave så godt indhold som muligt, så skal seeren nok komme. Jeg synes, det er helt forkert, at du stiller det op som et enten eller. Det er et både og. Og der er ingen, der kan få indhold til at fungere, hvis indholdet ikke finder frem til brugeren. Hvis det ikke bliver brugt i den anden ende, og at folk ikke finder og opdager det, så kan det hele være lige meget. Mm-hmm. Så det er et både og, og det går hånd i hånd. Det er i hvert fald et både og, som koster 47 indholdsmedarbejdere deres stilling hos jer. Da du præsenterede den digitale strategi sidste år, der sagde du, der er ikke afskedelser af medarbejdere i kølvandet på det her. Hvis jeg nu stod med Detektors gamle sand-falsk barometer, kan du huske det? Med den røde dims på. Hvor vil du så placere dit udsagn? Er det sandt eller falsk? Ved du hvad, jeg har talt rigtig, rigtig meget om de forandringer, der ligger forude for DR og DR's medarbejdere. Og hvor stor en forandring det er, og at der vil komme ændringer hele tiden og justeringer i organisationen. Og jeg er virkelig ked af, at der er medarbejdere, der kan have fået det indtryk, at der aldrig ville komme afskedelser i kølvandet på så stor en plan, der rækker så mange år frem og er som fundamental en forandring. Hvordan skulle de få andet indtryk, når du siger, der er ikke afskedelser af medarbejdere i kølvandet på det her? Nu skal vi ikke gå ind i en eller anden diskussion om, hvad der nøjagtigt blev sagt, men jeg sagde faktisk i dag, den dag, jeg stod og lancerede det, der kommer ikke noget i dag. Og det var vigtigt for mig at sige, at der var ingen afskedelser den 4. oktober 2021, da jeg stod og lancerede den plan. Men jeg har talt rigtig meget om, også med fagforeningerne, om hvor mange forandringer, der kommer i vores organisation i kølvandet på at skulle tilpasse os den virkelighed, vi står i. Og derfor har jeg slet ikke set komme, at nogle medarbejdere kan have troet, at der aldrig kunne komme afskedelser. Men jeg har taget det til mig, og det har jeg også gjort en del ud af at sige offentligt, at så må vi jo gøre det endnu tydeligere. Nu har jeg har lige givet et interview til din kollega, og han spurgte mig, kommer der så flere afskedelser i DR? Og så må jeg bare sige, det kan jeg i hvert fald ikke garantere, at der ikke gør. Og belært af det, der er sket nu, så skal jeg i hvert fald sørge for at være helt tydelig på det. Og tak, fordi du var tydelig i dag. Maria Røberøn, tak, fordi du var i Pilestred. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.